repertuaru grupy Kryzys utwór pod tytułem Wojny Gwiezdne w wykonaniu Sary Brylewskiej. Przypomnę jeszcze nasz trójkowo-aptekowy adres kontaktowy, nawet ładnie się to rymuje, który brzmi jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami skandynawska grupa Royxo. Bounty Hunters. bała, niech ci kocha Rusia, niechaj pan mi łania Rus. Będzia jak kulka, jest jej spójnku zła. Przez pokój kruda, glista, tajko, mia moka. Rusia, niechaj pan mi łania Ruska. Mamy wyraźnie, proszę Państwa, teraz przyspieszymy, grupa Kobąg i dzwony. Thank you.

afrykowa apteka nocna nie zwalnia, proszę państwa. Jeden z coverów, bardzo bliski oryginałowi, ale brzmiący już tak, jak brzmi wszystko w XXI wieku. Oddech szczura, czyli z repertuaru grupy Manam, grupa Siku. Drodzy państwo, nie zwalniamy w trójkowej aptece nocnej Rage Against the Machine i Bomb Truck. Try magiczny sposób teleportujemy się do Trójmiasta, gdzie grupa Ścianka zagra utwór pod tytułem Skuter. Wytykając wszystkie plusy i minusy, grupa Killing Joke na ostatniej płycie nagrała utwór, który teraz Państwu przedstawię pod tytułem European Superstate. Time. A my jeszcze na chwilę przenosimy się do Trójmiasta, gdzie grupa Kiev Office zaprezentuje się w utworze pod tytułem Satelita. Guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita, guby spaść ten satelita. Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje muzyczne, tematyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i udanego całego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Underworld pod tytułem Juanita. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.